Wahyu bab 10. Aku tumuli weruh malaikat liyane kang prakoso tumedak saka swarga. Asingep mego lan ing sanduwuring mustakane ana kluwunge. Wedanane kaya srengenge, sampeane kaya tugu geni. Astane ngasto gulungan kitab cilik bukaan. Sampeane kang tengen tumapak ing sagoro, lengkang kiwo ing daratan. Malaikat mau nguwuh kalawan suara soro, kaya panggeruning singa. Sabu sing nguwuh, gluduk pitu banjur podo nyuwor. Lan sabu sing gluduk pitu mau podo ngucap, aku banjur arep nyateti, nanging aku nuli krungu suara saka swarga, kang ngandika, apa kang diucapake dening gluduk pitu iku mau, sira segelo, aja sira tulis. Malaikat kang dak deleng jumeneng ana ing sagoro lan ing daratan mau, tumuli ngangkat astane tengen marang langit, sarto banjur supaos demi panjenengane kang gesang langgeng salawas-lawasi, kang wis nitahake langit saisin, lan bumi saisin, tuwin sagoro saisin. Ora bakal kaundur maneh. Nanging samongso unining kala sangkane malaikat kang kapitu keprung. Yaiku menawa malaikat iku ngungelake kala sangkane bakal kayek tenan kekeraning Allah kaya kang wus kawartosake marang para abdini, yaiku para nabi. Swara kang wis ndak rungu saka ing langit mau nuli ngandika maneh marang aku mangkene. Mangkato, jupuken kitab bukaan kang ana ing tangane malaikat kang jumeneng ana ing segara lan ing daratan iku. Aku banjur marani malaikat mau sarta nyuwun supaya gulungan kitab iku kaparing marang aku. Dawuhe marang aku, tanpa nono lan panganan iki bakal marakake wetengmu pait, nanging ana ing cangkemmu rasane legi kaya madu. Aku tumuli njupuk kitabe saka astane malaikat mau banjur ndak pangan. Ana ing cangkemku rasane legi kaya madu, nanging sawise ndak pangan wetengku krasa pait. Aku nuli dingandikani mangkin, kowe kudu medar wangsit maneh marang para bangsa lan umat tuwin basa sarta para raja.